israel.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De vertrouwde klok op de Nederlandse treinstations maken plaats voor een nieuwe techniek. Zowel de techniek achter de uurwerken als het aanzien ervan verandert. In 10 jaar tijd laat ProRail alle stationsklokken vervangen. Helmond heeft de primeur. Daar hangen de nieuwe klokken al. De nieuwe uurwerken worden aangestuurd via glasvezelkabel. In een woning in Amsterdam zijn 6 Chinezen opgepakt. De politie trof 742 pakken babymelkpoeder aan. Ook trof agenten 10.000 euro's aan contant geld aan. De 6 werden gearresteerd omdat ze zich niet konden identificeren. De politie deed de vondst in een huis in de Vasco da Gama-straat na een melding dat er geregeld mensen met lege tassen naar buiten gingen en met volle tassen weer terugkwamen. In Riga hebben 18 eurolanden gezegd dat Griekenland nu echt aan de slag moet in de onderhandelingen over economische hervormingen. Het was aanvankelijk de bedoeling dat er tijdens deze ontmoeting al een beslissing werd genomen over de financiële steun van de trojka aan Griekenland. De Grieken zouden samen met experts van de Eurogroep een lijst met hervormingen opstellen. Het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 graden in het noordwesten en 22 graden in het zuidoosten van het land. Later in de middag en avond trekken enkele buien vanuit het zuidwesten uit over het land. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Parsha Tazria met Sura. Er kan wat onduidelijkheid bestaan over welke Parsha-lezing er gehouden wordt. In Israël is men 1 week voor op de lezing buiten Israël. De diaspora-lezing, oftewel de lezing buiten Israël, is een dubbele lezing, namelijk die van Tazria en met Sura. De dubbele lezing heeft verband met de jaartelling, of het een schrikkeljaar is of niet. De lezing uit de Torah is daarom uit Leviticus hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 15. De profetenlezing is dubbel. De ene deel is uit 2 Koningen 4 en het andere deel is uit 2 Koningen 7. En ook het Nieuwe Testament, de Brit Gadasha-lezing is dubbel. Eentje uit Lucas hoofdstuk 7 en de andere uit Matthäus hoofdstuk 23. Parsha Tazria met Sura gaat verder met de uitwerking van rituele onreinheid en reinheid. Een vrouw die baart moet een proces ondergaan om rein te worden. Wat gebeurt door onderdompeling in een mikwe en het brengen van enkele offers. Alle mannen dienen te worden besneden op de 8e dag. Melaatsheid is een bovennatuurlijke plaag die zowel mensen als kleding en zelfs huizen kan besmetten. Een priester moet beoordelen of het om melaatsheid gaat of niet, aan de hand van observaties. Dan moet de priester iets of iemand onrein of rein verklaren. Iemand die melaats is, moet buiten het kamp verblijven tot het genezen is. Kleding of huizen moeten worden gereinigd of zelfs vernietigd. Iemand die genezen is, moet een offer brengen met gebruik van bronwater, zederhout en hyssop. Wie Tazria met Sura leest, kan een angstig gevoel bekruipen van zonde en schuld. Het gaat over situaties van onreinheid. Onreinheid door bevalling of ongesteldheid bij vrouwen en zaadlozingen bij mannen en over onreinheid door melaatsheid. Dat schuldgevoel wordt helemaal versterkt wanneer een vrouw een meisje baart, omdat zij dubbel zo lang onrein is. Zijn meisjes soms minder? En bovendien, ongesteldheid, daar kun je toch niks aan doen? En ook, wat is er mis met een zaadlozing? Waarom is zo iemand onrein? Talloze vragen komen op bij het lezen van deze parsha. En ik weet ook bij lange na niet alle antwoorden op al onze vragen. Maar toch wil ik een poging wagen om samen meer inzicht te krijgen in de bedoelingen van deze voorschriften over tahor, reinheid, en tamei, onreinheid. De voorschriften gaan eigenlijk over leven en over dood. In Leviticus hoofdstuk 17 vers 11 staat dat het leven van het vlees is in het bloed. Dat wil zeggen, bloed staat voor leven. Als bloed vloeit, dan kan dat betekenen einde van het leven, maar ook begin van leven. Op de 40ste dag van een foetus begint het hartje te kloppen en wordt bloed rondgepompt in het lichaampje dat amper 1 centimeter groot is. Wat een wonder. Vanaf dat moment gaan rabbijnen ervan uit dat er sprake is van leven. Bloed begint te stromen. Zo gaat het ook in een vrouwenlichaam. Iedere maand kent de vrouw haar cyclus. We weten dat rond de 14e dag de eicel vrijkomt en het lichaam bloed gaat aanmaken om eventueel nieuw leven te geven wanneer er sprake is van bevruchting. Tussen twee haakjes zou dat ook iets te maken kunnen hebben met de Bijbelse cyclus van het vloeien van bloed op de 14e Aviv tijdens Pesach. En het feit dat Yeshua op datzelfde tijdstip werd doorstoken en zijn lichaam bloed gaf. Het vrouwenlichaam bereidt zich dus voor op het voortbrengen van leven en door het aanmaken van maar liefst 60 milliliter bloed per dag. Wanneer er dus geen sprake is van bevruchting en er ook dus geen sprake is van nieuw leven, dan moet het lichaam dat bloed weer kwijt, wat wij menstrueren noemen. Die ligt circa tussen de 28ste en de 40ste dag na de eerste dag van de ovulatie. Ook weer een cyclus van maximaal 40 dagen. Zo ook bij mannen. Mannen die een lozing hebben zijn onrein tot de avond. Daarna 7 dagen aftellen tot de reinverklaring op de 8ste dag het offer brengen. De 8ste dag is de dag van de nieuwe orde. 7 dagen duren Pesach en Sukkot om op Shemini Atzeret, de 8ste dag, een nieuwe orde in te luiden. 7 dagen duurt ook de wijding van de priester, die op de 8ste dag zijn taak begint, terwijl ook op de 8ste dag Gods heerlijkheid verschijnt. Wat wil God ons leren in deze cycli? God is de gever van leven. Yeshua zei, ik ben de waarheid en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Mannen zijn niet echt de gevers van leven. Zij kennen amper een cyclus. Zij produceren slechts zaad en zijn voor leven volledig afhankelijk van de vrouw. Vrouwen echter zijn in dit opzicht meer het beeld van God als levengever. Leven voortbrengers. Hun lichaam is erop gebouwd om nieuw leven voort te brengen. Hun cyclus gaat mee in Gods scheppingsorde. Hun lichaam produceert bloed voor dat nieuwe leven. Wanneer nu een zoontje wordt gebaard, of zoals in onze Hebreeuwse tekst staat in Tazria we Yalada Zakar, dan is zij 40 dagen Tuma, onrein. En wanneer zij een dochter baart, Welem Nekeva Talat, dan is zij 80 dagen onrein. Je zou kunnen denken dat een meisje dan als minderwaardig wordt beschouwd. Het tegendeel is echter het geval. Er is een rabbijnse uitleg die zegt dat juist een vrouw in lichamelijke zin meer godsbeeld vertoont dan de man. Zij is de levend voortbrenger. Zij is daarin dichter bij God. Daarom mag een vrouw 40 dagen langer dichter bij God zijn. Afzondering is dus in hun ogen niet negatief, maar juist positief. Aan de andere kant, God is een God van leven. Hij is heilig. En niets wat ook maar in aanraking is geweest met de dood, kan in zijn aanwezigheid zijn. Daarom maakt het in contact komen met een dode, het contact met kadavers, een mens onrein. In Numeri 5 krijgt Israël dan ook de opdracht om ieder die een vloeiing heeft of melaats is, buiten het kamp te brengen. Daarom is Yeshua ook buiten de poort, buiten het kamp gebracht om daar aan het kruis te gaan. Want de gehangene maakt het land Tamai onrein. Deuteronomium 21 vers 23. De dood is de Godverlatenheid, zoals een gehangene een van God verlatene is. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het tegenovergestelde van Tamai is Tahor, rein. Rein wil zeggen zonder ziekte, maar ook moreel schoon. Dus niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook een zuiver geweten. En wie kan of zal van zichzelf durven zeggen dat hij zonder ziekte en een zuiver geweten heeft? Op grond van onze Parsha Tazria kunnen we geruststellen dat geen mens volledig tahor, rein is. Iedereen heeft momenten in zijn leven waarin de confrontatie met tamai, onreinheid, voorkomt. Ook morele onreinheid. Wie kan ooit rechtvaardig staan tegenover de eeuwige? Halleluja! Wij mogen de woorden van Jesaja 53 ook ons ter harte nemen. Waar de knecht verhoogd wordt. Meer dan anderen is hij geslagen en zijn gezicht is geschonden. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Iemand voor wie wij ons gezicht verbergen. Maar, staat er, voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. In Yeshua, de knecht des Heren, zijn wij gerechtvaardigd. Hij is de vervuller van de Torah. In hem hebben wij het leven ontvangen en zijn wij tahor, rein geworden. Wie in mij gelooft, zal leven. We celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. Your goodness surrounds us. Hosanna, hallelujah. In mercy you found us. Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah. Hosanna, hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah. We celebrate Messiah. We celebrate Messiah. Celebrate. Het tweede deel heet Parsha Metzora, genoemd naar de eerste woorden van Leviticus 14 vers 2. Zot tehyeh Torat HaMetzora. Dit is de Torah voor de Melaatse. In veel vertalingen wordt het vertaald met lepra. Dit is volkomen onjuist. Wie zich verdiept in Melaatsheid, zoals de Torah die hier beschrijft, die ontdekte dat melaatsheid kan zijn op de huid van een mens, maar ook in een huis. Neem bijvoorbeeld Leviticus 14 vers 34. Wanneer u komt in het land dat ik u tot bezit geef, en ik de ziekte van de melaatsheid toedeel aan een huis in het land dat u bezit, dan moet hij van wie het huis is, komen en de priester vertellen, er lijkt een ziekte aan het huis te zijn. Duidelijk moet zijn dat het geen ziekte is die door de medische stand is vast te stellen. Immers moet de priester het beoordelen. En het kan ook een huis betreffen of spullen in het huis en zelfs kleren. Geen lepra dus. Maar wat is het dan? De Talmud beschrijft dat metsora een aandoening is die tsara'at genoemd wordt. Tsara'at heeft meer een geestelijke dan een lichamelijke oorzaak. De Talmud geeft enkele oorzaken van tsara'at weer. Moord, overspel, trots, diefstal, krenterigheid of vrekkerigheid, valse eed en de zonde van de slechte tong. Iemand die melaatsheid kreeg was dus in feite schuldig aan een van deze dingen. Van moord en overspel of diefstal en valse eed, daar kunnen wij onze voorstelling van maken, omdat dat overtredingen zijn van de Tora die genoemd worden in de 10 geboden. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Niet iedereen zal zich hieraan schuldig maken en dus melaats kunnen zijn. Maar trots, krenterigheid of vrekkerigheid en de zonde van de slechte tong. Neem nou krenterigheid. Wij Hollanders zijn, denk ik, bij uitstek geschikt om aan krenterigheid schuldig te maken. Hiermee zeg ik niet dat u zich daaraan schuldig maakt, maar grote kans maakt op. Ik wil dit wel even gezegd hebben. Als goede handelaren zijn wij vernuftig in het zo spaarzaam mogelijk omgaan met ons geld. Over heel de wereld staan de Hollandse krenterigheid bekend als Dutch. Loop maar eens in Israël door de sjoek met een groepje Hollanders. En ze halen je er zo uit en beginnen al allemachtig prachtig te roepen voor we nog maar één woord hebben gesproken. De manier van kijken, de mentaliteit van kijken, kijken en niet kopen, is al op onze gezichten af te lezen. Eens was ik vergeten om de fooi af te rekenen in een restaurant bij het meer van Galilea. In veel restaurants is het gebruikelijk dat je minimaal 10% tipgeld geeft, contant. Als je dus met je creditcard hebt afgerekend, moet je daarnaast ook nog contanten bij je hebben om het tipgeld af te dragen. Dat is geen omkoperij, maar gewoonte. Dus kwam het personeel boos achter me aan om me te herinneren aan het tipgeld. En hij wist meteen te vertellen dat ik waarschijnlijk een Hollander was. Met verontschuldiging heb ik ruim tipgeld gegeven en de relatie was weer hersteld. Vergelijkbaar daarmee is de zonde van de slechte tong. Hametzora kan namelijk ook komen van hamotsira. Het verspreiden van ra. Ra is het slechte. Verspreiden van het slechte of het slecht spreken. In het Hebreeuws heet dat lashon hara. Lashon hara betekent letterlijk slechte tong. Het betekent slecht spreken. Slecht spreken over een ander. En dan niet alleen als het niet waar is, maar juist ook als het wel waar is. Lashon hara gaat veel verder dan roddelen. Lashon hara betekent slecht nieuws verspreiden van iemand vanuit een kritische geest. De Eeuwige heeft expliciet in de Torah aangegeven dat het verspreiden van lasterpraat niet is toegestaan. Omdat je op zo'n manier de ander naar het leven staat. Leviticus 19 vers 16 is dat. Melaatsen dienden te leven buiten de gemeenschap. Eigenlijk plaats je jezelf buiten de gemeenschap door je kritische geest, door slecht te spreken over de ander. Zo leef je zelf voort in eenzaamheid. De eerste persoon overigens die melaats werd, vanwege Lashon Hara, was Mozes. Hij werd door de eeuwige geroepen om zijn volk te bevrijden. En hij vond zichzelf niet goed genoeg en zei tegen de Heer dat niemand hem zou geloven. En hij sprak ook nog slecht over zijn volk. De eeuwige gebood hem zijn hand uit te strekken en het werd melaats. Je zou zelfs zo ver kunnen gaan dat Mozes slecht sprak over zichzelf, omdat hij zichzelf niet in staat voelde het volk te leiden. Wie van ons maakt zich niet schuldig aan de slechte tong? We zullen ons door de Tora moeten laten gezeggen. We zullen onze trots en hoogmoed moeten laten varen, want door slecht te spreken over een ander, verheffen wij onszelf boven de ander. En, zegt het woord, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. In Nederland wordt enorm gediscussieerd over de vrijheid van meningsuiting. We hebben het zelfs verankerd in de grondwet. Maar vrijheid van meningsuiting zonder bescherming van de ander is als een dodelijk wapen. Vrijheid van meningsuiting kan zomaar Lashon Hara zijn. Ook in onze gemeenten zouden we hier ernstig rekening mee moeten gaan houden. Hoe gemakkelijk is het om in de gemeente slecht te spreken over een voorganger of oudste? Hoe gemakkelijk doden wij met onze woorden door God geroepen mensen? In veel gemeenten spreek ik mensen die pro-Israël zijn, om het maar eens heel subtiel uit te drukken. En niet elke prediker schenkt die aandacht aan Israël die sommigen wel van hem verwachten. Hoe gemakkelijk is het om negatief te praten over mensen? Maar dan ga ik nog een stapje dieper. Hoe denken wij eigenlijk over onszelf? Hoe spreken wij over onszelf? Velen zijn als Mozes, die geen hoge pet van zichzelf op hebben door ervaringen in het leven. Vroeger zou ik nooit gedacht hebben ooit prediker te zijn of bijbelleraar, laat staan radio-uitzendingen te doen of op tv te verschijnen. Maar wie geroepen wordt door de Heer zelf, die mag groeien in de opdracht die hij of zij krijgt. Die mag tot bloei komen. Anu b'nei beit Elohim, Yeshua HaMashiach, hu eben hapina. Anu b'nei beit Elohim, Yeshua HaMashiach, hu eben hapina. Anu b'nei beit Elohim, v'nihiye hechal kadosh, v'nihiye hechal kadosh, Yeshua HaMashiach, אבן היסוד ונהיה היכל קדוש. ישוע המשיח הוא אבן היסוד ונהיה היכל קדוש. תודה לאלוהים שיחד אנו נבנים להיות משכן אלוהים על ידי ונתמלא בחום לא אור, ונתמלא בחום לא אור, ישוע המשיח ישכון בלבבכם, ונתמלא בחום לא אור, ישוע המשיח ישכון בלבבכם, ונתמלא בחום לא אור. תודה לאלוהים שאנו אהבת האלוהים על ידי ישוע. תודה לאלוהים שאנו מיוסדים. Yeshua HaMashiach, Hu Eben HaPinah, Anu B'nei Beit Elohim. Yeshua HaMashiach, Hu Eben HaPinah, Anu B'nei Beit Elohim. Yeshua HaMashiach, Hu Eben HaPinah, Anu B'nei Beit Elohim. Wat Parsha, Tazria en Metzora gemeen hebben, is de oorzaak. Maar ook de remedie. De oorzaak in Parsha, Tazria was het vloeien van bloed of zaad, wat deed denken aan de dood. De oorzaak in Parsha, Metzora is eigenlijk ook de dood, namelijk het doden van de ander door woorden. Of onszelf doden door woorden. De remedie voor beiden is reiniging door water. De remedie is de mikwe. Een mikwe is een waterbad van natuurlijk of bronwater. Natuurlijk water is regenwater of stromend water. Niet stromend water, zoals vele plassen stilstaand water, is als de Dode Zee. De mikwes die je in Jeruzalem kunt zien, worden gevuld met regenwater. De Jordaan is ook een stromend water vanuit de Golan via het meer van Galilea richting de Dode Zee. Mikwes in synagoges hebben een bepaalde verbinding met een reservoir dat regenwater opvangt. Wie bekend is met de Jordaan weet dat dit niet de schoonste rivier is. Op enkele plekken, maar vooral in Jordaniet in het noorden, is een zeer toeristische doopplaats. Daar zie je de vissen en de beverachtigen zo zwemmen tussen de dopelingen in troebel water. Het gaat er dus niet om dat het water schoon is, maar dat het waterbad een innerlijke reiniging teweegbrengt. Je moet namelijk behoorlijk geloof hebben om door vuil water heen gereinigd te worden. Zo dacht ook Naaman. Zijn geschiedenis wordt beschreven in de Haftara-lezing in 2 Koningen 5. Naaman was de generaal van het Syrische leger, maar melaats, een niet-Israëliet die melaatsheid kreeg. Via het Joodse slavinnetje, die als gevangene was meegevoerd, hoorde hij dat hij zijn melaatsheid aan de profeet Elisa moest tonen in Israël. En in Israël aangekomen krijgt hij de opdracht om zich 7 maal in de Jordaan onder te dompelen. Vol woede vertrok hij, omdat de Jordaan een smerige rivier was die niet te meten is met de schone rivieren in Syrië. Maar overgehaald door een van zijn dienaren ging hij toch. En hij werd gezond. Waar het in een mikwe om gaat, is de innerlijke reiniging door het waterbad. Dat vraagt een stap in geloof. Geloof dat je niet gaat om de uiterlijke wassing. Want door vuil water kun je niet schoon worden. Geloof dat je ondanks vuil water toch innerlijk gereinigd wordt. Eigenlijk komen in heel het Eerste Testament vele vormen van reiniging voor. De mikwe is het eerste waar we aan denken. Voor vele vrouwen en mannen maandelijks, zo niet wekelijks, een ritueel. Maar ook in groter verband komt het waterbad voor. Denk daarbij aan de zondvloed bij Noach. De apostel Petrus legt uit dat dit verband houdt met de waterdoop als reiniging. De wereld werd gereinigd omdat de zonde groot was. Denk ook aan de gang van Israël door Jamsjoef, de Rode Zee. Het water dat het leger van Farao deed verdrinken, bleek voor Israël een reiniging te zijn. Egypte werd als het ware van hun lichamen afgespoeld en kwamen zij aan de overkant terecht. Jamsjoef werd zo letterlijk een waterscheiding. Denk ook aan de waterdoop van Johannes de Doper. Johannes doopte een doop van bekering, van teshuva. Daarom noemt het woord het waterbad ook een bad van wedergeboorte. Je voelt je als herboren. Een innerlijke reiniging is het gevolg van een proces van berouw en bekering. Je beseft dat je je hebt ingelaten met de dood. Of door vloeien of door slecht te spreken over anderen, of zelfs slecht van jezelf te denken. Daarom is de waterdoop zo belangrijk na bekering. De waterdoop passen wij toe in opdracht van Yeshua, die ons opdroeg te dopen in water. Want, zo zei hij bij zijn eigen waterdoop, zo past het ons de gerechtigheid voor God te vervullen. Als we recht voor God willen staan, in besef van zonde en schuld, dan willen wij ons bekeren en laten ons reinigen. Niet uiterlijk, maar innerlijk. En de waterdoop getuigt daarvan. De waterdoop verwijst ook nog naar iets anders, namelijk naar het woord. In Efeze 5, vers 25 tot 27 staat het volgende. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Het woord is een waterbad. Christus maakt door het woord zijn gemeente schoon, zonder vlek of rimpel. Zo dienen mannen ook om te gaan met hun vrouw. De bedoeling is niet dat mannen hun vrouwen eens de oren wassen door Bijbelteksten te citeren, maar dat wij het woord van God in de mond nemen en toepassen op onszelf en onze vrouw. Dat is het tegenovergestelde van Lashon Hara. Zegen uitspreken over je vrouw betekent haar vrijzetten, heiligen, van onreinheid. Zo is het gesproken woord als een waterbad, een mikwe voor ons leven. Het gesproken woord behoedt ons voor hoogmoed, voor trots en roddel. Het gesproken woord brengt ons het leven in de aanwezigheid van de Eeuwige. Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Shabbat.

but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace. The punishment that brought us peace was upon him. RadioIsrael.nl